لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، لخت جگر خیر الانام فاطمہ زہرا، لخت جگر خیر الانام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، رفتار میں گفتار میں صورت میں خلق میں، رفتار میں گفتار میں صورت میں خلق میں، تشبیہ مصطفیٰ کا ہے نام فاطمہ زہرا، تشبیہ مصطفیٰ کا ہے نام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، تعظیم خود حضور سکھاتے ہیں آپ کی، تعظیم خود حضور سکھاتے ہیں آپ کی، کر کے قیام شفقت عام فاطمہ زہرا، کر کے قیام شفقت عام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، محبوب ہے خدا کو نبی کو یہ کس قدر، محبوب ہے خدا کو نبی کو یہ کس قدر، کنجی فیض آپ کا نام فاطمہ زہرا، کنجی فیض آپ کا نام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، جن کی ریاضتوں پہ ہے تسبیح کا نزول، جبریل جن کے گھر کا غلام فاطمہ زہرا، جبریل جن کے گھر کا غلام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، کرتی ہے ناز جن کی عبادت پہ کائنات، کرتی ہے ناز جن کی عبادت پہ کائنات، صبر و رضا سجود و قیام فاطمہ زہرا، صبر و رضا سجود و قیام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، نظر کرم ہو آپ کی جس بھی غلام پر، نظر کرم ہو آپ کی جس بھی غلام پر، اس کے سنورتے جاتے ہیں کام فاطمہ زہرا، اس کے سنورتے جاتے ہیں کام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، محشر میں جھکتے جائیں گے سر ان کے نام پر، محشر میں جھکتے جائیں گے سر ان کے نام پر، جیلانی تب کھلے گا مقام فاطمہ زہرا، جیلانی تب کھلے گا مقام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا، لخت جگر خیر الانام فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور سلام فاطمہ زہرا.